Strajkowskiej, strefa relaksu, kino artystyczne i plener filmowy, koncert zespołów Portishead i Skalpel. Organizatorzy: Miasto Sopot oraz Państwowa Galeria Sztuki. Patronat medialny: TVP2, TVP Kultura, TVP Gdańsk, Onet.pl, Newsweek, Gazeta Wyborcza, Trójmiasto.pl, Radio Gdańsk, Trójka, Program Trzeci Polskiego Radia. Żywiecka Kronika Radiowa. Latem, jak co roku, powtarzamy sobie: tym razem wypoczniemy na całego. Niestety, nie zawsze aura i okoliczności sprzyjają naszym planom. I tak albo woda jest za zimna, albo piasek za gorący. To pada deszcz, to słońce grzeje niemiłosiernie. Słowem, ciężko jest Polakowi wypocząć. Ale i tak jest się z czego cieszyć, bo przecież latem pogoda zawsze jest barowa. Żywiec. Najlepsze przed tobą. W zeszłym roku zdecydowałem się na remont mojego sklepu muzycznego. Przy okazji postanowiłem zadbać o ergonomię. Wprowadź zmiany, które będą służyć wszystkim pracownikom i klientom. Dostosuj przedsiębiorstwo do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zyskają pracownicy, klienci i firma. Wiem, bo własny biznes prowadzę od lat. Stwórz przyjazną firmę bez barier. Projekt Ramowe Wytyczne jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. www.ramowewytyczne.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Niewiarygodne, a jednak 1700 notowań listy przebojów programu trzeciego. A zatem sprawdźmy, jak Państwo poukładali to notowanie, cokolwiek świąteczne. 11 utworów do góry, 5 zachowuje miejsca sprzed tygodnia, 13 spada i jedna nowość w podstawowym zestawieniu. No to właściwie ładnie. 1700 na listę, zaczynamy. Miejsce 30, tak jak przed tygodniem, ale wcześniej jeszcze list. Grupa miłośników listy przebojów trójki odwiedzi siedzibę radia 29 sierpnia, czyli podczas emisji 1700 notowania. Mnie niestety z nimi nie będzie, niestety takie wyprawy już nie dla mnie. Duchem jednak będę z wami, z redaktorkiem i muzyką. To wszystko napisała Pola, pierwsza grupa już z nami jest, za chwilę się odezwą, a to jest Motorhead. Taką troszkę świąteczną pomyliło, że oni krócej tutaj mają ten rozbieg gitarowy, a ja gadałem, Lost Woman Blues, Motorhead. Obronili się, ale tylko na 30, po dwóch tygodniach w zestawieniu. Dzisiaj w związku z tym lekkim świętem, 1700 notowanie listy przebojów, znowu są z nami przyjaciele z tej licznej grupy fanów listy przebojów programu trzeciego. Dobry wieczór. Dobry wieczór. To jest dopiero pierwsza grupa. Chciałem was zapytać, czy, bo część twarzy sobie przypominam, ale część wydaje mi się widzę po raz pierwszy. Czy ktoś jest po raz pierwszy w ogóle? Nie. Tak. No i jakie wrażenia? Fantastyczne. Wspaniałe. Ale tak sobie wyobrażałaś radio? Tak sobie wyobrażałaś, że to się odbywa, że tak wygląda lista przebojów? Nie. Inaczej, tak? Inaczej. Dobra, no to... Mawia radia. Jeszcze was zapytam o to, co dziś porabialiście? Podróżowaliśmy, generalnie. Ja miejscowy jestem, tak więc przygotowanie. Dobrze. A co to znaczy podróżowaliśmy? No, na przykład ja przyjechałam z Nowej Soli, więc musiałam troszeczkę się wybrać. Dobrze. To życzymy przyjemnego pobytu w Warszawie i rozumiem, że zostajecie z nami tutaj w radiu. Tak. Dobra. No to do zobaczenia. Grupa następna już niebawem. A my mamy nowość na 29. Wait for the Bad Days z koncertu trójkowego Pięknie Ray Wilson. Called Wait for Better Days. nothing left to give. Child, you sex it so. Life tells you to go. Love, it fades away. Why? It's hard to say. Don't say it is the end. It's the start of something new. If a feeling lies within, then keep it close to you. Allow yourself to be and go at your own pace. Be patient and be true and wait for better days. Sorry, sorry if I don't share regret. Don't feel it's all been meaningless. People come and go, feelings fade and grow. Don't see it as the end, it's the start of something new. If a feeling lies within, then keep it close to you. Allow yourself to be and go at your own pace. Be patient and be true and wait for better days. Takie małe koncerty są najpiękniejsze i teraz ten mały koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej jest zarejestrowany na dwóch płytach kompaktowych. Fantastycznie Ray tam śpiewa. Ray Wilson, Wait for Better Days to jedyna dziś nowość w zestawieniu na 29. A to jest wspomnienie naszej Łodzi kochanej, to jest wspomnienie naszego spotkania w Łodzi na tym właśnie koncercie, który był mocno rockowy. Hold the Line, Live in Poland, to 5 w dół na 28. Wspomnienie koncertowe Live in Poland z Łodzi, Hold the Line, to dziś na 28. Kiedy jestem po drugiej stronie radioodbiornika i słucham listy, albo w ogóle programu radiowego, to myślę sobie, jak niewiele potrzeba, żeby było przyjemnie. Wystarczy mała skrzynka radiowa i już jest jazz na ulicach. Maria Sadowska na 27. Dance, dance. Na to ukłony dla pań, bo dziś 2 do góry na 27. Marysia i Ula, czyli Maria Sadowska i Urszula Nudziak. Jazz na ulicach 4 tygodnie w zestawieniu. Dzisiaj Joasia ma urodziny. Wszystkiego najlepszego dla Joasi, o czym donoszą Jeremi i Mikołaj. To Joasiu, rock'n'rollowego życia życzymy. 1700 notowanie listy przebojów programu trzeciego. Takie letkie święto, ale niczego nie wspominamy. Idziemy do przodu i proszę bardzo, to nie ja, Ania Rusowicz. 6 tygodni w zestawieniu na 26. Szósta pozycja obroniona po 6 tygodniach. To nie ja, Ania Rusowicz. Ktoś na początku listy zapytał, czy Sia dzisiaj jest na pierwszym. Nie, na 25. Party girls, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, push it down. I'm the one for a good time call, phone's blowing up. Ring up my doorbell, I feel the love, I feel the love. Jeszcze dziś nie na pierwszym, Sia, dwa do góry, ale dwa do góry, po 6 tygodniach na 25. Pozdrawiamy serdecznie w ten cudowny piątkowy wieczór wierna słuchaczka mama Paulina i miesięczna córka Helenka. Mały brzdąc jest z Trójką od początku i bardzo sobie ceni pański głos. Bardzo dziękuję. Helenka mała, czyli jak podrośnie będzie Helen, jak nic będzie pracowała w Trójce i zapowiadała na przykład The Dumplings na 24. The Dumplings, 8 tygodni w zestawieniu, dziś o jedną pozycję, no ale zawsze na 24. Redaktorze, dzięki za listę, dzięki wam, nie jestem taki samotny. Pozdrawia nas słuchacz Piotr. Panie Piotrze, my się tu gromadzimy w każdy piątek i w zależności od pory roku albo włączamy ostrą klimatyzację, albo dorzucamy szczapę do kominka i wtedy jest przyjemnie. Proszę teraz zrobić troszkę głośniej radio, bo to z wyjątkowej płyty, która została zarejestrowana w hołdzie dla J.J. Cale'a. Wymyślił to wszystko jego przyjaciel Eric Clapton, zaprosił wielu gości. No i powstała piękna płyta. I z tej płyty Call Me The Breeze na 23. Płyta jest ładna, a na płycie pojawia się m.in. Tom Petty i Mark Knopfler. Jeśli państwo jeszcze nie słyszeli, proszę przesłuchać całość. To w hołdzie dla J.J. Cale'a Call Me The Breeze. Eric Clapton dziś 5 do góry na 23. Mamy bardzo ważne doniesienia z prawdopodobnie ostatniej czynnej dziś stolarni. Stolarze z Mikołowa to napisali. Niemożliwe, żeby stolarze pracowali o tej porze. Waglecki Fisz Amade na 22. Tak jak światło zmierzam w dół, woda sięga mi po szyję. Przez lasy ciągnie wiatr. Teraz wiem, że żyję. Kiedy słucham się, usłyszę, jak woła mnie przez wiatr. Właśnie teraz, czy mnie widzisz, kiedy stoję i się świecę? Waglewski Fisz Amade, 12 tygodni w zestawieniu, dziś tak jak przed tygodniem na 22. 1700 wydań listy przebojów programu trzeciego. Ciągle lubię to nagranie. Man on the Rocks, Mike Oldfield, 21. So you come to my world, I can show you where they lead to the footprints in the sun. On the path through the valleys and canyons, to the veins in your arm, take my hand. I'm the man on the rocks, on the island, the black pearl, the fool on the hill. I'm the gold at the end of the rainbow. If I ask you to follow, you will. So you come to my world to find freedom, give you wings to the stars, you can fly, bring you hope and a dream to believe in. As you float through the dark crimson sky. Man on the Rocks, ciągle mi się to podoba. Mike Oldfield, państwu trochę mniej, bo dziś w duo jedną pozycję, 15 tygodni w zestawieniu, dziś na 21. Druga grupa się zameldowała. Dobry wieczór państwu. Dobry wieczór. Miło was wszystkich widzieć, ale to jest lista, więc szybko. W jakiej sprawie? Przede wszystkim chcieliśmy powiedzieć, że Pola, jesteś z nami, wiemy o tym, czujemy cię. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Nie pozdrawiamy. Brakuje nam. Brakuje nam ciebie. Hejka. Kto dalej? Brakuje nam również kilku osób. Kolejność przypadkowa. Jacek Łapaj, Mariusz Okoński, Paweł Hanczaruk, Jacek Wiśniewski, Tomek Zajączkowski, Adam Kijora, Gosia Pietraszkiewicz, Łukasz Borys, Kamil Bak, Tomek Podgajski, Artur Lipiński, Robert Drzewiecki, Ania Fritz, jesteśmy dopiero na drugiej stronie. Kasia Kałuciak, Agnieszka Kotala, Rafał Sołapata i Marcin Stroje. Brakuje mi mojego brata Szymona. A ja tak szybciutko za tych wszystkich, co trzymają za mnie kciuki w tym biegu w niedzielę, czyli Solella Mia, Kamila, Kamila, Kleonard, Ela Radek, Ania, Helena, no i Niedźwiedź, on jeszcze nie wie, że będzie trzymał, ale na pewno będzie. Pewnie, że tak. Dziękuję wam bardzo za wizytę. Dziękujemy. No i zostańcie z nami, bo dzisiaj takie lekkie święto. 1700 notowań listy przebojów programu trzeciego. Dziękuję i do usłyszenia. Państwa zapraszam teraz na kolację przy świecach. No szkoda, że spada. 13 tygodni w zestawieniu, tak się dobijają, dobijają i nie mogą. Distorted Angels. Piękny utwór. Archive. Calling on motion, fueling, descending, falling, unending, caught up in circles, distorted angels. This place is crazy, God, it's so cold. I can see in your eyes, stoned up in your head, where you sit. Szkoda, szkoda, że tak nisko, no ale może za tydzień, może niedźwiedź zapowie, że skok olbrzymi do góry, Distorted Angels, Archive, dziś o jedną pozycję w dół, po 13 tygodniach na 20. No a tu wszystko ma swój czas, Perfect też w dół, dziś na 19. Przyjdzie mój czas, gdy pokryje mnie rdza, usiądź przy mnie tuż, tuż, bym mógł z tobą być sam. Usiądź blisko o dłoń, narwij słów jak żonkili i opowiedz nasz film, bym go przeżyć mógł znów. Mów o drodze we mgle, kiedy wciągał mnie piach. Wszystko ma swój czas. Grzegorz Markowski, zespół Perfect, Kozak, pięknie na gitarze. Dziś w dół po 17 tygodniach na 19. Dzisiaj słyszałem ten utwór w sklepie, jak robiłem zakupy i pomyślałem, że dzisiaj być może powędruję do góry, ale jednak nie. Proszę posłuchać i ewentualnie za tydzień zagłosować. To jest Indila, 2 w dół na 18. Oh ma douce souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences. Je ne suis qu'un être sans importance, sans lui je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro, une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir, que tout recommence. No może się Państwo zdecydują, Danie, Dance, 2 w dół po 9 tygodniach, dziś na 18. Przed chwilą otrzymałem list od Basi, która, jak napisała, jutro wydaje się za mąż. To wszystkiego najlepszego. Dzisiaj jest mojej córki wesele, Kult, 2 w dół, 17. Leciało to wszystko tak szybko, jakby to dni były, a nie tyle lat. Dzisiaj jest mojej córki wesele, zabawa będzie na pewno raz to dwa. Będzie tu gości, będą przyjaciele. A to już tak? Dzisiaj jest mojej córki wesele, tak się roztańczyłem. Kult, 2 w dół, dziś na 17. No i to jest kogo? 5 pozycji. W zeszłym tygodniu to była świetnie debiutująca nowość. 2 tygodnie w zestawieniu na 16. Wielkie wrażenie. Gaba Kulka. Uczę się od lat. świnie, wolę świnie od pereł w idealnym zachwycie. Nie dostrzegam wrogów. Przestanę kochać wszystkich bez wyjątku i kiedyś się nauczę oddychania pod powierzchnią jej pięknych fal. Daj mi parę lat, daj mi parę lat, daj mi parę lat. Wszystko robi na mnie wielkie wrażenie. Rzucasz perły przed świnie, wolę świnie od pereł. Dzisiaj 5 do góry na 16. Wielkie wrażenie. Gaba Kulka, 1700 na notowanie listy przebojów programu. Są jeszcze dwie forowiczki, które nie mogły dotrzeć tutaj, bo pilnują ciuchów. Cokolwiek to znaczy, pozdrowienia dla Kingi i Myszy i bawcie się dobrze, bo uczestnicy forum i nasi goście po liście wybierają się gdzieś na małą imprezę. Rainbow, Robert Plant, 3 w dół, 9 tygodni w zestawieniu, dziś na 15. Across the seven seas to you, oh, will it be enough? And I will be a rainbow. Oh, now your storm is gone, and I will bring the song for you, and I will carry on. Dzisiaj 3 w dół, po 9 tygodniach na miejscu 15 Rainbow i Robert Plant. I bardzo Państwo namawiają do tego, żeby częściej prezentować ten utwór, bo zasługuje na miejsce pierwsze. Wszystko w Państwa głosach już od dziś po 22. Można oddawać na głosy na kolejne notowanie, które poprowadzi Marek Niedźwiecki. Kino Biskit w dół po 12 tygodniach na 14. Zaprosiłeś mnie do kina bardzo dawno już i naprawdę chciałam tak z tobą pójść. Znowu zrzucisz na brak czasu lub na pracy wir, więc nie dziw się, że dziś do kina pójdę z nim. Jeśli możesz, to nie pytaj, dlaczego właśnie z nim. Nie zapraszaj mnie już więcej, nie chcę żadnych kin. Filmu, na który bardzo chciałeś ze mną pójść, już nie grają i nie będą. Kino i Biskit dzisiaj w dół na 14. Mam informację z Łodzi, że w Łodzi wyjątkowo ciepły wieczór, no i pewnie niebo pełne gwiazd. Coldplay na 13. Cause you're a sky, cause your sky full of stars, cause you light up the path. I don't care. Dzisiaj jedną pozycję do góry na 13. Sky Full of Stars, zespół Coldplay. Tutaj u nas to cichutko i spokojnie, ale na korytarzu wrzaski i taka jakby trochę impreza. No, forum przyjechało. No to jeszcze jeden utwór przed 21. 5 do góry na 12. Ta nasza młodość, Organek. Ta nasza młodość z kości i krwi, ta nasza młodość, co z czasu kpi, co nie ustoi w miejscu zbyt długo, ona co pierwszą jest, potem drugą.

Komisja Senacka zaproponowała kandydaturę Radosława Sikorskiego premierowi Bohuslawowi Sobotce, który uda się jutro do Brukseli. Podczas dyskusji senatorowie podkreślali, że stanowisko szefa dyplomacji unijnej powinno być powierzone silnej osobowości, która zna się na potrzebach polityki zagranicznej i bezpieczeństwie Europy Środkowo-Wschodniej. Takim politykiem jest zdaniem Komisji Senackiej Radosław Sikorski. Senatorowie podkreślili, że polski dyplomata uzyskał poparcie dzięki swojemu stanowisku wobec kryzysu ukraińskiego. Czescy politolodzy podkreślają jednak, że Radosław Sikorski nie jest faworytem przede wszystkim dlatego, że stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej może być powierzone polskiemu premierowi. Jeśli tak się stanie, szanse polskiego szefa dyplomacji będą równe zeru. Z Pragi dla Polskiego Radia Paweł Szukała. Pierwszy dzwonek już w poniedziałek i ten weekend to ostatnia chwila, aby więcej uwagi poświęcić naszym dzieciom, apelują psychologowie. Jak podkreśla Teresa Wojtas-Kilian, pomoże to wzmocnić relacje w rodzinie. Żebyśmy nie mieli takiego poczucia, że jeśli nasze dzieci pójdą do szkoły, powiedzą, no a obiecałyśmy, przecież mieliśmy gdzieś pojechać, a tego nie zrobiliśmy. Ważne jest, aby może trochę zbilansować te wakacje, ile czasu poświęciliśmy swoim bliskim. Nie tylko na wyjazdy, ale może na takie bycie po prostu ze sobą. Najmłodsi mają jeszcze 2 dni oddechu, a w Hiszpanii właśnie rozpoczęły się powroty z wakacji. Do niedzieli po tamtejszych autostradach przejadał ponad 4 miliony samochodów. Nad bezpieczeństwem na drogach czuwa 10 tysięcy policjantów. Wyjątkowo tłoczno będzie na drogach dzisiejszego wieczora i jutrzejszego ranka. W dużą cierpliwość powinni się uzbroić kierowcy wracający z wakacji nadmorskimi autostradami. Drogowcy przypominają, że częściej dochodzi do wypadków podczas powrotu z odpoczynku niż podczas wyjazdu na urlop. Najniebezpieczniejsze są ostatnie kilometry, kiedy jesteśmy zmęczeni, brakuje nam refleksu i spieszy nam się do domu, przypominał pracownik Naczelnej Dyrekcji Ruchu Drogowego. Aby rozładować korki, policja opracowała kilka alternatywnych dróg, na które będzie kierowała kierowców. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Teraz w Trójce czas na sport. Studio Adam Malecki. Jerzy Janowicz odpadł z US Open. Polski tenisista przegrał w drugiej rundzie z Kevinem Andersonem z RPA. Janowicz wygrał pierwszy set 7-6, jednak kolejne partie przegrał do 2-1 i 3. Do trzeciej rundy udało się awansować naszemu deblowi. Mariusz Fürstenberg i Marcin Matkowski pokonali 4-6, 6-4 i 6-4 kolumbijską parę Cabal-Farah. Po 11 latach przerwy reprezentant Polski znowu stanął na podium Mistrzostw Świata w judo. W rosyjskim Czelabińsku brąz w wadze do 70 kg wywalczyła Katarzyna Kłys. W decydującej walce zawodniczka z Krakowa pokonała mistrzynię Europy Kim Poling z Holandii. Mistrzynią świata została Kolumbijka Yuri Alvear. W piłkarskiej ekstraklasie 7. kolejka. Piast Gliwice wygrał 3-0 z Zawiszą Bydgoszcz. Trwa mecz Wisły Kraków z GKS-em Bełchatów. Wiślacy prowadzą 1-0 po golu Boguskiego. Trwa pierwsza połowa. Jeszcze na koniec informacja transferowa. Fernando Torres przechodzi na zasadzie wypożyczenia z Chelsea Londyn do Milanu. Hiszpański napastnik podpisze 2-letni kontrakt. Jutro i słońce, i chmury, i deszcz. Najwięcej przejaśnień na zachodzie. Padać będzie na Mazurach i Lubelszczyźnie od 18 do 22 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Więcej, więcej, więcej, więcej! Chcę więcej! Chcesz więcej? Miej więcej! Tylko do 3 września w Saturnie. Aż do 50 rat 0%. Bez prowizji, odsetek i pierwszej wpłaty. Teraz możesz mieć swój wymarzony odkurzacz Philips. Moc 2200 W. Filtr HEPA 13. Moc ssania 500 W. Gumowe kółka. Za 699 zł lub w 50 ratach 0%. Saturn. Technologia tak ma. Kupuj też na saturn.pl. Słuchając, dobrze wpaść na żubra. Prawie 40 milionów Polaków zdanych jest na publiczną służbę zdrowia. Jesteś jednym z nich? Posłuchaj uważnie. Skąd weźmiesz środki na niespodziewane leczenie szpitalne? Pobyt nawet w publicznym szpitalu może wiązać się z ogromnymi kosztami. Możesz potrzebować pieniędzy na dodatkowe leki oraz inne niespodziewane wydatki. Jak twoja rodzina poradzi sobie z niższymi dochodami? Już dziś pomyśl o polisie na wypadek pobytu w szpitalu.